حضرت مولانا محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واعظ جو مخزن انسانیت کے عنوان سے ہے حاضرین کے استفادے کے لیے پیش کی جاتی ہے. الحمدللہ نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا ومرسلنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه وبارك وسلم. اما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلهكوا به وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الامي المزكي السخي المحسن الكريم وآله وصحابه الكرام انك حميد مجيد. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الامي المزكي السخي المحسن الكريم وآله وصحبه النبي. جلال الصدر میرے عزیز اور سنان ہے نبی انور سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت کی ہے. احسان کی مختلف ضیافت ہوں. احسان چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں اور ایسے احسان بھی ہوتے ہیں. آپ نے کسی کو پانی کھلا دیا یہ بھی احسان ہے، کھانا کھلا دیا یہ بھی احسان ہے. اور ایسا احسان چھوٹا بھی کر سکتا ہے بڑا بھی کر سکتا ہے. لیکن جب ہم نبی الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن کے نام سے پکارتے ہیں تو آپ کا کیا احسان ہے، کیا جو قوم سے احسان ہے جس نے کہ آپ کی ذات گرامی کو پوری کی پوری انسانیت کے لیے ہمیشہ کے لیے محسن آدم بنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خیر نبی منا علی تم انجب حقیق تم رسیل یتنی علی تم آیا یتنی علی تم آیا وہی بچی تم وہی اللہ حمل کی تارول حکمہ. اس کا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر بہت ہی بڑا احسان کیا کہ تم نے سے تم نے کا ایک رسول پیدا فرمایا جس کا کام یہ ہے کہ وہ تم پر ہماری آیتوں کو پڑھتا ہے، اللہ کی آیتوں کو پڑھتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، نکھارتا ہے، سنبھالتا ہے اور اس کے علاوہ تمہیں کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور یقیناً تم اس کے سامنے کھلی گمراہی کے اندر مبتلا. میرے دوستو، یوں تو ہر نبی جو آیا انسانیت کا محسن بن کر آیا. کوئی نبی ایسا نہیں جسے تو ہم محسن نہ کریں. لیکن نبی منظر حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ کا احسان جو ہے اس کی کئی عزت ہے، زمانے کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، وسعت کے لحاظ سے، جامعیت کے لحاظ سے، جہاز کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے محسن ہو کہ آپ کے مقابلے میں کسی محسن کا محسن سدا خیال نہیں سکتا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلے آنے والے آئے تھے ارمن تو ان کا احسان ایک خاص اور محدود طبقے تک کے لیے تھا. کوئی ایک گاؤں کے لیے، کوئی ایک شہر کے کے لیے تو اس علاقے کے لیے نبی رسول و موسم بن کر آیا، کوئی ایک قوم کے لیے آیا، کوئی ایک قبیلے کے لیے بن کر آیا، لیکن میرے آقا مولا سید الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف کسی ایک قبیلے کے لیے آئے، نہ شہر کے لیے آئے، نہ بستی کے لیے آئے، بلکہ اللہ رحمت ہی رحمت بنایا، اس رحمت صرف ایک وقت کے لیے نہیں، ایک محل مقام کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، عرب کے لیے نہیں، عجم کے لیے نہیں، صرف ایک عالم دنیا کے لیے نہیں، جہاں وجود کا کوئی سلسلہ ہے، جہاں کائنات کا کوئی سلسلہ ہے، جہاں اللہ کی مخلوق بچتی ہے، وہ ہمارے آقا علی اکبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر رحمت کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے یہ کام اس سے ہی کہ میں تو یوں کہوں کہ سب سے پہلا انسان پر نہیں بلکہ کائنات پر میری بات پر سب سے بڑا انسان جو ہے، اگر آپ اس کی خدمت اللہ سے مخصوص نہ ہوتی تو یہ قوم مکان کا کوئی سلسلہ نہیں سنا۔ آپ بائی سے آپ ریلے کے کارنا ابھی کتاب میں آتا ہے قبرانی کی عبادت ہے، میرا ہمارا الگ مسئلہ ارے محمد السلام مقصود کائنات میں ہوتے تو سونے کا کوئی بھی سلسلہ قائم نہ ہوتا، تو وجود اپنے وجود میں آنے حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود آلو کا ہوتا ہے۔ ارے یہ کائنات کا لوگ اپنے وجود میں ہمیں دکھائی دیتا ہے تو حقیقت میں سب سے پہلا احسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات کے لیے ہے کہ آپ اگر نہ ہوتے تو یہ عالم وجود میں نہ آتا، کائنات کے سماعت کو قائم نہ کیا جاتا، میری بات کے سلسلے دکھائی نہ دیتے، کوئی محدود نہ ہوتا اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ تو یہ اس معنی کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سال کا پہلا وجود کائنات کے وجود کے سلسلے میں ہوگا، اور پھر کائنات کے وجود کے سماجی کو قائم کرنا کر اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے انسانیت کے اندر جتنی خیروں کو وجود بچا وہ خیروں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پاک کے سبب سے اس عالم میں وجود میں آئیں۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ عرش ہوتا، نہ کشتی ہوتی، اور نہ خلیفے ہوتے، نہ یہ عالم ہوتا، نہ جنت ہوتی، کوئی چیز موجود نہ ہوتی۔ حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مثال سے دیکھا کہ کائنات کا آپ سبب بنے، تو دوسری چیز اللہ نے آپ کو کائنات کا سبب قرار دینے کے بعد آپ کے آپ کی ذات عالی کو سب انبیاء آخر میں لائے، اور یہ آپ کا آخر میں آنا یہ خود ایک انسانیت پر احسان تھا، کیونکہ پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ ہدایات لے کر آئے۔ اگر حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا شروع ہی میں ظہور ہو جاتا تو ہدایت کو آنا آنے والا نبی ہوتا ہے، پہلے آنے والے نبی کی تعلیم کو محسوس کر دیا کرتا ہے۔ اگر آپ کا ظہور تعلیم ہو جاتا تو نتیجہ یہ ہوتا کہ آپ کی تعلیم منسوخ ہوتی، حالانکہ آپ کی تعلیم منسوخ ہونے کے لیے نہیں آئی تھی، آپ آنے ہی کے لیے آئے تھے، جانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ آپ کا مقام جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا اس وقت جبکہ نبوت کا سلسلہ قائم نہیں تھا، ابھی آدم پانی اور مٹی کے اندر تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں ارا خاتم النبیین بعد آدم لہم ضرور سننا رسول، ابھی آدم کا مجسمہ جس وہ بات جو تھا آدم کا ابھی پانی اور مٹی کے اندر تھا، کل سے تم خاتم النبیین تھا۔ آپ کی نبوت اس وقت سے قائم ہے، لیکن ضرور جو ہے آپ کی نبوت کا جو سب سے آخر میں کیا آپ آنے والے بعد میں، لیکن نتیجہ آپ کی شروع ہی سے کہیں آتی ہے۔ اس بنا پر بات کیا کہا ہے کہ نبی منگوا حبیب خدا حکومت پتا صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے تمام انبیاء مستقبل ہیں، آپ کی نبوت صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ اگر میں یہ کہتی تو غلط نہیں ہوگا کہ ابراہیم کے تمام علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم سے پوچھا علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلام، ہم سے پوچھا علیہ السلام کے سلام، تو جتنے بھی نبی آئے وہ حقیقت کو ہم سے محمد یا تم کی مختلف جلوہ آرائیاں تھی، وہ تو ایک ایک جلوہ دکھاتی چلی گئی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسانیت کو اور اس بات پر پہنچانا چاہا تو اس وقت حضرت محمد کا تم کو محبوب فرمایا، یہ کہنے والے کسی نے کہا ہے آگے دلوں کا رام سے ہوتی رہیں تب کہیں کارمی کو روم کا حاصل بنا، مرتبوں کے بعد اللہ خدا کے سہارے میں جو کائنات کے انتہائی تقریب پر پہنچانا چاہا تو حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات آئی، جو سفید پردہ تھی وہ تو ہیر میں آئی، اور اس کے باوجود مجھ سے ظاہر کے ہاتھ سے علی اور یہ تین اشتہار کسی سے نہیں کرائی گئی تھی، لیکن بطور کہنے والے تھے آئے تو ایسے آئے انیوں گویا دس ہزار سکی انیوں گویا دس ہزار میں سکی ایسا لکھے آدم کا نہیں ہے نسی آدم نسی سب کا جتنا کمانا ہے جتنے بھی انبیاء جتنے علم کو لے کر آئے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تمام علوم دیے گئے اور نصرت میں بھی علوم دیے گئے، لیکن اس کے نام وہ دیا گیا جو کسی کو بھی نہیں دیا گیا، وہ لے کر آئے جو کوئی بھی لے کر نہیں آیا، اس کو لے کر آئے تھے وہ جو لے کر آئے تھے وہ بھی جانے کے لیے تھا، لیکن میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے وہ جانے کے لیے نہیں تھا، وہ ابد الاباد پر تھا، آپ کی نبوت کو اس وقت سے اللہ نے قائم و قائم فرمایا کہ آپ کی نبوت آ لیجا جس طور سے اس دور میں جاری ہے ساری قائم تھی، جس طور سے آپ اپنے دست عرب کے ساتھ اس زمین کے اوپر موجود تھے، اسی طور سے آپ کی نبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک بلکہ میں جی کہوں گا کہ اگر ان آواز کا کام بھی جاری کرنا دیا، اب یہ بات نہیں کہ ہم کسی نبی کے دور میں نہیں، یہ کوئی نبی نہیں، ہمارے آقا حضرت محمد کا کہتی تھی نبوت زمانہ چل رہا ہے، یہ مدینہ محمد کا زمانہ چل رہا ہے، ہم حضرت محمد کرتے کی نبوت کے سلسلہ میں چل رہے ہیں، آپ کے خیال کرنا آج بھی ممکن ہے جیسے کہ صحابہ کرام تھے، یہ علیحدہ بات ہے اس کے صحابیت کا سب ان کے لیے تھا جنہوں نے آنکھوں کے ساتھ اس میرا مطلب آپ کے ساتھ جس کے ساتھ کو دیکھ لیا تھا، لیکن اس طبقے کے لیے میں نہیں چاہتا، لیکن اس طبقے کے لیے کہ جو نبیل انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کیا سکے جب کے ساتھ کو نہیں دیکھ سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی حضور صاحب کا سن کے سات پانی کے ذرائع کو قائم و دائم فرما دیا، اور جیسے کہ حضور صاحب کے سن کی ذات عالی سے اس وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا، اگر اس آغاز سے حضور صاحب کے سن کی ذات عالی سے ذات صاحب سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور فائدے کی نہیں ہے ایک اس وقت کر دی گئی کہ دیکھو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ایک تشریف لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کو ہدایت کا مجسمہ اور نعرہ نبوت اس طور سے بنا دیا کہ حضور کی ذات سے نکلنے والا ہر عمل اپنے اندر جہاں سے قرآنیت کو انداز کے لیے ہوئے تھا، وہاں حضرت محمد کرتے تھے آپ کے انداز آپ کے ہر عمل کے اندر ملی تھے، آپ کا کوئی عمل ایسا نہیں وہ نماز ہو وہ ریتا ہو وہ جہاز ہو وہ کتاب ہو جس کے اندر سے حضرت محمد کرتے قریب محسوس نہ ہو، سچائی جو آپ کے اندر سے نکلی، جو اخلاق آپ کی ذات سے وجود سے آیا، جو آواز آپ کی ذات سے وجود سے آئے، آپ کی ذات عالی سے نکلنے والا ہر عمل جو ہے اپنے اندر نورانیت محمد کی ذات سے بچتا ہے، تو وہ نورانیت محمد لیا حضرت محمد کرتے کے سوچا فرمانی کے ساتھ دائر نہیں لے گئی، بلکہ جو سب بھی جس زمانے میں بھی حضور صاحب کے سر کے الواحات خیر پانا چاہتا ہے اس کے لیے کھلا گیا تھا، حضرت محمد قتل کے ذریعے سے شیئر کیا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، عمدہ نمونہ ہے، جب بھی چاہے کس وقت بھی چاہے کس زبان میں چاہے کس مقام میں چاہے اگر حضور کے رخ پر آ جاؤ گے آپ کی نظام کو حکمت یہ آباد کو اپنا لو گے آپ کے جتنے بھی آغاز کے لباس ہیں اسے اپنا لیں گے، آپ کے گھر کے اثر سے جتنے بھی آغاز کو اپنا لیں گے، جتنا حضور کی بات ہے اسے آغاز کو اپنائیں گے، حضور کے فیض کو اپنے اندر لے کے چلے جائیں گے، یعنی کس طور پر یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات گرانی اور مار کا سکندی یاد کا اور تمام دودھ کے کلام کا مجسمہ ملنا تھی تمہارے اندر بھی یہی سب سے آ جائے گا، یہ حضور صاحب کے دل کی بات کا حق سے سایہ ہوگا، یہ بات نہیں کہ تمہارے دن کوئی حضور کے مطابق پر پہنچے گا، یہ ناممکن، لیکن حضور کے سیر سے جیسے کہ آئینہ جب لگا جاتا ہے سورج کی سیاؤں سے ایک ہم سورج سے ہی کہہ سکتے اسی طور پر دنیا میں محمدیہ کو اپنا لوں گا، اس کے اندر ہمارا بہت محمدیہ کی جھلک پیدا ہوتی چمک پیدا ہوتی اور اس کا تعلق حضور صاحب بچوں کی سات گرام کے ساتھ قائم ہو جائے گا، کہ نبی جو دنیا میں آیا کرتے ہیں یہ ہدایت کا مجسمہ بن کر آتے ہیں، اور میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کسی اور زمانے کے لیے نہیں تھی، کسی ایک ملک فوج کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ اگر حالات کے لیے ہدایت نیوز خیر اور حرکت کا سبق بن کر تھا، یہ ایک وقت تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہلیت کا کہ آپ کے ایک آپ نسل اس تک پر ہوں جو کہ آپ کے پیر آیا ہے، جیسے میں یہ کر رہا تھا کہ جس سے جب سے کائنات قائم ہوئی حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس آپ سے خلاصے کر رہے ہیں، میں انبیاء کو حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے خیزان سے مستقل دیے اور اس سے آگے چل کر میں یہ کہوں کہ دیکھو کہ قیامت قائم ہوئے گی اور قیامت سے قائم ہوگی اور قیامت کے اندر حضرت ہو جائے گا، لیکن ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، تمام امتی اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ جائیں گے اور ہم یاد عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو دائرہ کی خدمت میں عرض کریں، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں تو حساب کتاب شروع ہو جائے، تو حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، کیونکہ اس قیامت کے منظر میں ہم سب کو پتا نہیں پا رہے ہیں، برداشت نہیں کیا جا سکتا، تو نبیوں میں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہے ہر قدرت کر دے گا کہ میرا حق جو ہے آج غصے کی حالت میں ہے، مجھے ہمت نہیں کہ میں بات کر سکوں گا، اس کے بعد جائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت حضور کے پاس آئیں گے، تو میرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ سے ان کتاب کے ذریعے سے مانگیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ اس کے طور پر کھولے گا، ارشاد ہوگا محمد سفر کتا سے تیری کتا سے قبول کیا جائے گا اور سب سکتا کے سوال سے تیرے سوال کو پورا کیا جائے گا، اس وقت سے حضرت محمد سفر کی کتا سے سبرا سے انبیاء علیہ السلام سے مستفی ہوں گے، میرا آپ کا احساس اصل سے اگر شروع ہوتا ہے اگر تک چلا جاتا ہے تو نچلے بچے کے لوگوں میں نہیں جاتا بلکہ دوسرے کے بچے کے لوگوں میں تک نہیں چلا جاتا ہے، یہ تو ایک وقت تھا نبیت کے فیض کا، اور دوسرا وقت یہ ہے میرے دوستو دیکھو آج کے احسان ہم ان کے چیز کو احسان کہتے ہیں کہ دنیا کے ہمارے احوال بگڑ جائیں، حالات درست ہو جائیں، جو سال کی انقلابی زندگی ہو وہ ٹھیک ہو جائے، اس طرح زندگی ہو وہ درست ہو جائے، لیکن میرے دوستو اس سمے میں تقریباً بات میں بات کر لوں گا، لیکن میرے نزدیک اور ہمارے نزدیک کتنی بات یہ ہے کہ انبیاء کا سب سے بڑا احسان جو ہوتا ہے دنیا جو اپنی حیثیت سے ایک آنی اور آنی رہا ہے جس کی زندگی پر کوئی بھی اعتبار نہیں ہوتا، انبیاء آتے اس زندگی کو بھی بناتے ہیں لیکن ان کی نگاہ اصل آخرت کی زندگی پر ہوتی ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے، اگر ان آباد کی زندگی ہے کتنی بڑی زندگی ہے جس کا تو قیاس بھی آج ہم نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی زندگی ہوگی، ایک سلو ایک دائمی ابھی لاباسی زندگی ہے جس کا ہر خیال سب بھی نہیں کر سکتے ان کو کتنی بڑی زندگی ہوگی، آتی جاتی زندگی کا جو حال ہے دنیا کی تو مجھے پتا نہیں کہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں پوری کر سکوں گا یہ نہیں کر سکوں گا، لیکن میں لوگوں کا رشتہ آگے مجھے ختم کر دے میری بات پوری نہ ہو سکے، لیکن جو شروع ہونے والی زندگی ہے آپ رکھتی اگر میرے کا فرشتہ آ جائے اسے میرے خواب کو نکال کر لے جائے ان کا بڑی آواز پتا کر اس کی زندگی ہوتی اس بنا پر انبیاء علیہ السلام کی نگاہ دور دور ہوتی ہے اور جو دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی بنا کی طاقت انتظار تک کے لیے بنے اور ہمیشہ کے لیے وہ دوستی خیر بتائی کے رخ پر آ جائے اس لیے سب سے پہلا انسان ندیوں کا اور حقیقت ہمارے آتا ہے مولا حضرت محمد مصطفیٰ کے چلتا انسانوں کے اوپر یہ سارے سکونوں نے انسانوں کو جو لیتا اور وہ طریقے حیات لا کر دیا جس کے ذریعے کچھ انسان نہ صرف اس دنیا کی زندگی کو سنبھال لے بلکہ آپ کے طریقہ حیات کے نتیجے کو سمجھ کر آپ کو ایک سمجھ پر سمجھ ملتی ہے آپ کی ایک آدھار پر اللہ کو پیار آتا ہے اس کی آپ جو ہے خدا کے محبوب ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سید المحبوب نہیں ہے بلکہ یہ کہہ دوں گا کہ آپ نہ صرف سید المحبوب نہیں ہے بلکہ آپ محبوب کر آپ کی ہر ادا میں محبوبیت ہے اور کسی نے کہا ہے کہ ہو رہے جو کچھ بھی ہو ہر ادا محبوب کی محبوب ہے اور جہاں محبوب کی ادا پائی جائے گی جہاں خدا کو پیار آئے گا اس بنا پر کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے سب کریں جس کو ملا تم میرے سب کرو میں تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف محبوب کے بعد ہے بلکہ آپ اللہ کی محبوبیت کا بڑھا جس کے اندر حضرت محمد قسم کے احوال زندہ ہوں گے آپ کے اخلاق زندہ ہوں گے آپ کا کردار آئے گا آپ کی سچائی آئے گی آپ کی عمارت آئے گی آپ کی دیانت آئے گی آپ کی عبادت آئے گی آپ کی ملائیت آئے گی خدا کا تعلق ہوگا جو بات بھی حضرت محمد قسم کی انسانیت کے اندر آئے گی انسانیت محبوبیت کے مقام پر پہنچی چلی جائے گی اور محبوبیت کا مقام اس کا ہوتا ہے کیونکہ وہ محبوب کو لے جہاں سے مل سکتا ہے اور آپ ترقی نہیں سکتا ہے اس بنا پر حضرت محمد کا پنکھ لگا ہے تو کسی نے کہا ہے کہ اگر بھی سرا پائے جمع کون سی پیڑ لگا دل کی طرف بات نہیں ہر ادا دل کو جب لینے والی ہر ادا خدا کی بہت کو سوچ لینے والی ہر ادا اللہ خدا کے تعالیٰ سے انعامات کو ملا دینے والی ہر ادا خدا کی خوبصورتی بے سایہ انعامات کو بے سہولت کی طرف دور کرا دینے والی آپ آئے جیانت جتن بن کر آئے اور آپ خود رحمت بن کر نہیں آئے بلکہ آپ جنت کس وقت کی رحمت ہے کہ جس کے اندر اس رحمت کا کوئی چیتا کر گیا وہ خود رحمت بن جاتا ہے اس کی زندگی رحمت بن جاتی ہے اس کی زندگی ہدایت بن جاتی ہے اس کی زندگی انسانوں کو اپنی بات کی طرف سوچنے والی بن جاتی ہے اس کی زبان پیاری ہو جاتی ہے اس کا کلام پیارا ہو جاتا ہے اس کی مشہور پیارے ہو جاتی ہے اس کے الگ پیارے ہو جاتے ہیں وہی وجہ تھی جس سے سب کا حضرت محمد کیا سنتم کرتے ہوا تو جس نے دنیا کو اس صحیح معنی میں دے دیا جو حضرت محمد سفا جس کیا سن کے رنگ میں ہوں گے ان کے مقدمے کی خود بہانے لگی رسم اللہ تم نے کیا فرمایا اور کہا ان سب نے دین میرے سہارا کی بات اس ستاروں کی طرح ہے جس کو بھی پیتے ہوئے لوگوں کی بات کیا جائے گے ان کا نتیجہ یہ تھا جس سے سہارا کرے سکتا جس سے چاہے نکلا ہے تو پہلے لوگ خود متوجہ ہو کے سیکھتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن کی آدھائیں جو کہ ان کے پاس اچھے کپڑے نہیں وہ ان کے کپڑے ان کے کپڑوں میں پیرنگ لگے ہوئے ہیں وہ ان کے قدموں میں جوتے نہیں ہیں وہ ان کے پیٹوں سے بھرا ہوا کھانا نہیں ہے لیکن ان کی ہر ادا جو ہے یہ دنیا کو سکون کی ہے ایک موقع آیا جس سے ان کا نام سیلاب کی طرح کر رہے تھے اور چکران اور پیسے کی پیڑوں ان کے سامنے بھارتی کری جاتی تھی جہاں سے انہیں پوچھا اپنے لوگوں کو جاسوسوں کو بھیجا جس سے جاتے معلوم کرو کہ یہ مسلمان کی پہل کیسے ہیں کیونکہ ایک دو مہادر سیلاب کی طرح آگے وقت کے لیے آتے ہیں اس نے کہا جس سے جاسوس واپس آئے تو وہ کہنے لگے ہم تجھے کیا کہیں تو وہ سپاہی کیسے ہیں وہ رات کے مسلے کے خلاف ہے اور جن کے گھوڑے کے خلاف ہے اور ان آخرت سے ایسی محبت ہے کہ تمہیں اپنی دنیا سے اتنی محبت نہ ہو اور اللہ کے راستے میں جان دینے کو اتنا پیارا سمجھتے ہیں جس میں تمہیں سماج سے محبت ہے اس سے جب تم اللہ کے راستے مرنے سے زیادہ پسندیدہ سمجھتے ہیں ان کے اخلاق ان کے سرکار ان کے آمار کو دیکھ کر امتوں کے سب سمجھ جاتے تھے ان کو دیکھتے تھے اس سے ان کے اندر سنتا جس نے کہا بتا ہے کون تیرے دل میں دل بدلنا ہے جس سے ہی گلاب کی آئے تیرے پتینے سے حکومت کرتی تھی خوشبو کے اندر سنائی تو کس طرح سے نکل جاتے تھے زندگی کے اوپر اچھے ہوئے تھے پھر آپ کے اوپر آ جاتے تھے. گھر والوں نے کر رہا تھا کہ نبی نے دیا حضرت محمد الصفا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو آپ کی محبوبیت میں اس عالم کے لیے اس محبوبیت کا راستہ کھولا. وہ محبوبیت کس کی تھی؟ خدا کا محبوب بن جانا. اسے انسان خدا کا محبوب بن جاتا ہے اس دنیا میں بھی اسے پھولوں کی طرح رکھا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اسے سب سے اونچا مقام عطا کیا جاتا ہے. اس لیے ہاں بھی چمکتا ہے اور آخرت میں بھی چمکایا جاتا ہے. اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جو ناطے سنے کو کیا انسانیت کو ناطے سیا کو کیا پھر کسر رکھتے ہوئے سکھا اور کرنے کی کوشش کروں گا. مگر یہی بات ہے کہ حضور کی کون کون سی بات کو غور کیا جائے کون سی ادا سے سوچا جائے جس کا خود واقف جس کی خود تعریف کرنے والی اللہ کی بات سے بندے کی کیا تعریف کرے جس کی تعریف قرآن خود ہو جس کے مقابلے کیوں کہہ دیا گیا ہے کہ اگر حضور کے خود کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد سن رہا کہ کیوں ناچتے قرآن کریم کو دیکھو جہاں قرآن پڑھا جانے والا ہے تو یہ ہم قرآن میں یہ قرآن مجسم ہے یہ قرآن مجسم ہے وہ پڑھا جانے والا قرآن یہ اگلی مجھ سے ایسا قرآن کے قرآن مجسم قرآن مجسم قرآن کی ایک آیت کے نور کو اگر تم کسی جگہ سے دیکھنا چاہتے ہو اس قرآن کیسے مستقل ہو جاتا ہے سورج کیسی بن جاتی ہے قرآن کی آیت کو کیوں ہی سمجھ آتا ہے کہ تم اس قسم کی سورت اور سورت کو دیکھتا ہوں. سورج ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اگلی تصویر ہے اور قرآن میں جو کچھ آپ آیتوں کے رخ سے دیکھتے ہیں اس کی حقیقت سے دیکھنا ہے اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے انسانیت کی حیثیت سے انسان کو چاہیے سب سے پہلی چیز کی محنت کرنا چاہتا ہوں تو ہوں وہ خدا بندی تو ہوں جو تو ہوں جو تو ہوں پہلے بھی خدا بندیا آئے تو ہوں کے بیان سے لے کر آئے لیکن پہلے سے تو ہوں لے کر آئے ان کی تو ہوں کا بیان نظام سے اوزل ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ ان کے بیان کو لوگوں نے یہاں تک بدل کر اللہ کے پیغمبر تھے لیکن آج ان کے کاروبار جس دعوت کو لوگوں کو دیتے ہیں وہ توحید کی دعوت نہیں دیتے تقریب کی دعوت دیتے ہیں. اسی طور پر دوسرے پیغمبروں کی جتنی بھی ہدایات تھیں وہ توحید کے رخ کی باتیں تھیں جسے سب مزاحوں کے ایک ہو کر رہتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنی ہوئی اور کھلی ہوئی توحید کو لے کر آئے اس کا نمونہ آپ دنیا کی کسی موجودہ تعلیم میں دکھائی نہیں دیتا. خدا نے خود کی کتاب کو نکھار کر بیان کیا اللہ کی طور سے بات کو ایسا کھیلا جس کے بندے کو خدا کا حق نقلی کو خیر خالد کا حق نمایاں نیت ہو کر رہ گیا ورنہ نیت دنیا میں یہ ہو چکی تھی جسے جو تین ذرا چمکتی ہوئی دکھائی دے جو تین ذرا جس سے فائدہ نکلتا ہوا دکھائی دے وہ معروف بن جاتی تھی جس سے کوئی ضرور دکھائی دے وہ معروف بن جاتی تھی جس معروف نیت میں تھی ایک معمولی مشکل اور چھوٹ بن چکی تھی لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کے بننے میں جو ساروں کے دلوں کے اندر سے ہر غیر کی محبت کو نکالا ہر غیر کی حالت کو نکالا ہر غیر کے حیرت کو نکالا ہر غیر کے تعلق کو نکالا ہر غیر کی معلومت کو نکالا ہر غیر کی غریبت کو نکالا غیر کو جو کچھ غور میں دیکھا جاتا تھا اسے سب کو نکال کر ایک بات کہوں الحمدللہ رب العالمین. اگر کوئی سکھ ہے کوئی کمال ہے کوئی زوال ہے کوئی مہار ہے کوئی عطا ہے کوئی خیر ہے کوئی خوبی ہے جہاں بھی کوئی دکھائی دیتا ہے وہ وہاں کا اصل نہیں اصل خدا میں ہے جہاں غور میں پایا جا رہا ہے خدا کا خاص کرنا ہے. کوئی اپنی ذات کے وہاں سے اصل نہیں جب بھی ملا جب بھی ملا جہاں بھی ملا خدا سے ملا جسے ہند کا ایسا خلا ہوا آتا دنیا میں کبھی بھی آپ کو نہیں دکھائی دے گا جس کا ہے تو قرآن کریم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کو اوپر دکھایا خدا کو خدا بنا کر بتایا یہ نہیں جس سے کہیں آپ کو انگریزی لگائی گئی ہے کہیں خدا خدا جو ہے یا پھر میرے احساس کا آپ کو اس کی کر رہا ہے کل کیا ہو رہا ہے کہیں کیا ہو رہا ہے. جتنی تعلیمات تھی آپ کی موجودہ کتابوں کی جو تمام اپنے اندر سے توحید کے جذبے کو وہ ختم کر چکی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا وہ جذبہ دیا اس سے آج ایک ادنا سے ادنا نکلنا جس کے ساتھ سوا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. جو یہ جانتا ہے ان کے زندگی سے لائے سب کے کاموں سے لائے جلدی بتانے سے لائے تعلیم سے قائم کرنے سے لائے مدد سے ماننے سے لائے صرف ایک اللہ کی بات ہے لا الہ الا اللہ سے ان کا کلمہ آتا بلند کیا اسے لگے جی تو ہوں جس سے ہند کا ایسا کلمہ بلند کیا اس اپنے کو تو جانے لیجیے جو غور سے جو پتوں کے اندر سے لایا ہم اللہ کی آواز ہوتی جو ہمارے مدد کیا تھا یہ نامک کیا تھا جن کے اندر سے لیا آواز تین کر رہی چکے ہند تھی یہ کیسے تھا جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آتا اور آج یہاں بھی دیکھو اگر ہندو جب کی طرف کرتا ہے اور اپنے پتوں کو مانتا ہے اس میں سورج کے پرکاش کے طور پر اور کے طور پر کہتا ہے کہ ہم اسے اللہ کا ایک موقع سمجھتے زندگی زندگی کرتے ہیں. یہ سب جسے ایک نتیجہ ہے جس سے روح کا جس کا ہر حکومت کے دوران آج میں نکالا کہ یوں کہا تین لا لا تین لگا اس میں روح لا لا لا بہ گیا اس کو سدا پاؤ گے اس کو سوچ اس کرنے سے پاؤ گے اس کو کرنے کی بات ہے اس سلا کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو ہند قانون کا جو جذبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیرو کار میں پیدا کیا اس کا نتیجہ تھا دیکھو تو ہند میرے مت نہیں ہے تو ہند میرا احساس نہیں ہے تو ہند ایک حقیقت ہے جب تو ہند کا جذبہ انسان کے اندر آتا ہے تو ہر غور کی حقیقت نکل جاتی ہے ہر غور کی حقیقت نکل جاتی ہے. اقبال نے ایسا کہا غور نہ ہوا مسلمان چلتا ہے ایک سرو سرو کا چند ہے غیر کے آگے مسلمان کا سر جھکتا نہیں سرو کے آگے کسی کے آگے سر میں بھی جھکایا سکتا اس کے روپ سے آنے کے بعد مسلمان خود ایک جس کا گاؤں مجرم بن جاتا ہے جس سے کہتا ہے کسی سے ختم کر کے رکھ دیتا ہے وہ اپنی سیت کو صبح سے لیتا ہے وہ صبح کا ہاتھ بن جاتا ہے جسے تو جنگل باغی بن جاتا ہے وہ اس میں تو دونوں سے گھبرائے وہ لوگ سمندروں سے جھٹتے پہاڑوں کی جس سے ٹکرانے میں کوئی خصوصیت محسوس تھے کیونکہ اس کا تعلق خدا ہے وہ خدا کی وہ خدا کی سارے کارنائی سے جو خدا کی سالمیت کو دیکھتا ہے جو خدا کی سالمیت کو دیکھتا ہے تو وہ پیار اسی سوال سے نکلتا ہے اس اللہ کے نام سے میں یہ کام کرتا ہوں جس کے نام کی برکت سے وہ زمین میں کوئی چیز غلط دیکھ سکتی ہے وہ آسمانوں میں غلط دیکھ سکتی ہے. ایک ناچا گرو آ گیا اچھی دوتا ہوں ماحول ہے جنگل روم گھومنے کا جنگل اور خالد ابن ولید کے پاس آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کا عقیدہ تم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نہ مارے تو مرتے مرتے نہیں یہ ہو کر آپ کے آگے اس چیز کو دکھا دے تو مرتے ہوئے نہیں مر ہوشیار اس میں ہوشیار اس میں کہ تیریاں کرنا بھی چلوا جس میں جاگے اگر وہ ختم کر کے رکھ دیا تھا ختم ہو جائے اور اگر وہ لوگ دونوں ختم اگر وہ ختم ہو جاتے تو ان کا کام بنتا اور وہ ختم ان میں سبھی عقیدت بچ سکتی ہے تو یہ تو کہتے ہیں اللہ کے مارے مراتے نہیں تو یہ کیا ہوگا مر رہا حضرت خالد نے پیالہ لیا شہر کا تو ان سے لگایا اپنے کے ساتھ اس کا معاملہ بھی ایک ہوتا ہے جو رکتے ہوئے راستے میں ان کے بچاؤ کی بھی صورت اندیشی ہو جاتی ہے. پیارا لیا اور یہ دس کرے جس اللہ ہندی لال گرو نمبر سے سر سے ہر بلا سنا وہ کمی نہیں گھر پر کر کے پیارا پی دے جہاں کی بڑی نہیں جس کا یقین دیکھو یقین جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا سکتا ہے خدا کا یقین اوروں کے ساتھ اور ہوتا ہے اپنوں کے ساتھ اور ہوتا ہے ہر ایک کا ساتھ خدا کا ساتھ تو اپنے والوں کے لیے اور ہے اور ان کے لیے اور ہے. اگر اس پر یقین کر دیکھو گے تو یقین کی بنا پر تمہارے لیے اور سوچے پیدا کرنا دے گا کسی ملک میں کسی چیزیں ہمیں سچ آتا ہو اس میں سر کی ابتدا جواب کیے دیتا ہوں. ملا ہند نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے ایک بزرگ تھے ہلکے جانے میں ہلکے جانے میں تھے کہ ساتھیوں کے ساتھ تم بھی چلے میرے ساتھ لیکن راستے ہوں تو اپنے ساتھ باتیں نہ ہو رہے نا اللہ تعالیٰ سے پیدا کرتا رہے گا جہاں بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ رہے گا ہوتے ہوتے راستے میں اللہ تعالیٰ کو ہم کیا بھیج دیتے ہم کیا بھیج دیتے سمجھ پیدا ہوتا رہا ایک مقام کو بستی ایسی نہیں کہ قائد کے کل ساتھیوں میں کوئی میری طرح کا کوئی یقینا تھا اس نے کچھ چیز کو سنبھال کے رکھیے تو میرے پاس کی میری کے ساتھ کھائی اب جب اس نے رکھ لیا تو اللہ کی مدد آنے کا مل گئی جب اللہ کی مدد آنی بند ہو گئی اور کچھ کھانے کو نہ ملا پینے کو نہ ملا بہت ہو گئے اب سارا سارا میں دیکھتے ہیں تو دنیا سویا ہے سا ہے تو سنیا اتنا بڑا لفظ بھرا ہوا ہے کہ کچھ اور ہے وہی کے ساتھ بھر کے کام کی ہے یہ دیری سے رہا سوچے کہ ہمارے لیے میں نے کھانا اس کا کیا ہے پھر شکایت کر لیں گے پانی پی لیں گے جب یہ پہنچے پھر ہاتھ دے اور وہ پانی جو تھا انہوں نے ہاتھ لگانے کا ہے ان سے ایریا انہوں نے ڈیڑھ سستی ڈالی ہے ان سے ایریا جتنا ایک ساتھ سیکھ ڈالے ہے ان سے ایک ساتھ چلا جائے یہ پہلا کے بندے مجھے اللہ تیزی سے جا رہے تھے یہ کہنے میں کیا ہے وہ بھی تیری ہے میرے بھی تیری مخلوق تو ہم بھی تیری مخلوق ان کے ساتھ یہ ماننا ہمارے ساتھ یہ ماننا رب سے ہوتا ہے تو ان کا یقین صرف میری ذات پر ہے تمہارا دونوں ہو سکتا ہے تو جو دونوں ویکتی کو یقین والے ہیں ان کے ساتھ ماننا الگ ہوتا ہے اور جو اس کی بات کو یقین والے ہوتے ہیں وہ بھی ہر دیکھ کے بھی لگتا ہے کتاب کر لیا کرتا میں آگے یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلی چیز کے دن کا جذبہ تھا کوئی ریت کا جذبہ جس سے لڑکوں سے رہا تو نہیں زندگی سراسا کے ریت بنا تھی لڑتے ہیں ایک سے محبت کرتے ہیں ایک سے مانتے ہیں ایک سے پوری کی پوری اونوں سے اکیلے کٹوا جاتے ہیں اور بنواتے نہیں جس کی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں کا ایک ہمارا ایک کھلاڑی کا روپیہ دیا بابا صاحب کا روپیہ دیا میرا ایک دن آئی ہے لوگ جو ہے کے اندر ہوتا نہیں کیونکہ لوگ جب آنے میں آئے گی تو خدا مارے گا پر مرنے سے نہیں مارے گا کہ نہیں اس کا نتیجہ تھا کہ مسلمان کے اندر جب خدا کی خصوصیت تھی تو سودے کا ڈر سمندروں کے اندر ٹوٹنے کا خوف نہیں ہوتا تھا سب اس کر کے چلے جاتے تھے کیونکہ سب سے خدا کا خوف نکلا لیکن ہر چیز کا خوف مسلط ہو گیا جب خدا کا خوف آتا ہے مخلوق کا خوف نکل جاتا ہے بہرحال پہلے تو عید کا جو کر دیا اور عید کے بعد دوسری بات اس کو انسانیت سرکوں میں بچی ہوئی تھی کونے میں بچی ہوئی تھی علاقے میں بچی ہوئی تھی لکھے میں بچی ہوئی تھی لڑیا میں بچی ہوئی تھی اور مرنے کے لیے اب بھی بچی ہوئی ہے لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا دیکھو آج دنیا ترقی کرتے کرتے آگے بڑھتے بڑھتے اگر یہ کہیں کہ پیچھے ہٹتے ہٹتے اگر آپ کا رہا تو پیچھے ہٹتے ہٹتے بھی اب ترقی کا کھیلوں میں کام کرتے ہیں کہتے ہیں کہاں پہنچے یونائٹیڈ نیشن اقوام متحدہ حالت اقوام متحدہ کا جو لفظ ہے جن چیز پر دلالت کرتا ہے تو مختلف قوموں ہے وہ دن میں جوڑ آ رہا ہے مختلف لوگ نہیں تو متحد کیوں ہو اقوام متحدہ کیوں کہا جائے انسانیت کیوں نہ کہا جائے ایک تو ہے بہت اور انسانیت اور ایک ہے اقوام متحدہ اقوام متحدہ میں نوعیت زور کی ہے وحدت اور انسانیت میں بہت انسانیت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وحدت انسانیت کا ہے میں تو اقوام متحدہ اقوام متحدہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر قوم اپنے مفاد کو لے کر آتی ہے جو زیادہ کمی ہوتی ہے کھیل کو پیچھے کھیل جاتی ہے لیکن جب سے پوری کی پوری انسانیت ایک جب سے پہلے کی طرح سامنے آئے اس جیسے میں اپنی آنکھ کو ایسا نہیں پہنچا سکتا اپنے ہاتھ کو تکلیف نہیں پہنچاتا کسی طور سے پوری انسانیت کو ہر طبقے کو ہر طور سے ہر علاقے کو ایسی ہوئی سمجھوں گا جو میرے جس کا حصہ ہے اسے کوئی اپنے جس کے حصے سے تکلیف نہیں پہنچایا سکتا اس بات ہے کہ انسانیت پوری ایک بہت سے رقص اور آئے گی جسے انسانوں کے اندر سے وہ ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کو ختم کرنے کے درخواست ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اس مانا کر کے حضرت محمد پسند کا ایک بڑا ان سے انسانیت بلکہ ہے کہ آپ نے انسانیت کے قوموں ملکوں وطنوں نسلوں کی محبوب تنگ نام سے نکال کر وہ انسانیت جمعیت کے سمندر میں سما دیا کہ ہر کوئی شخص جو ہے جو بنی آدم ہے آدم کی اولاد ہے وہ خدا کا بنتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو منزلہ آواز اللہ سے ہے اللہ کی آواز سے ہے وہ ایک ہے نہ گھوڑے سے پانے سے فضیلت نہ صرف سے سیاح سے فضیلت کل تمہیں آدم اور آدم کے راہ ان سب سے سب آدم کی اولاد ہے پھر آدم مکی سے بڑے تھے جب آدم مکی سے بڑے تھے تو کسی کے حق اور حریف کی کوئی صورت اور نہیں آج بھی آپ دیکھا دیکھو بڑے ملک بڑے ملکوں کے اندر چلی جائے کیا آپ نے نہیں آپ کی نیم نہیں ہے امریکہ میں چلے جائیے گوروں کے ہوٹل کے کھیلو گوروں کے سفاد رنگت والے لوگ انسانوں کے گرجے میں تالی رنگت والے انسان نہیں جاتے انہیں صرف امریکہ میں نہیں صرف امریکہ میں چلے جائیے آپ انڈیا میں چلے جائیے ان تعلیم نہیں کی وجہ سے منتقل ہو اگر کہیں دیکھیے تقسیم جو ہے رنگ کی بنا پر کہیں نسل کی بنا پر اور کہیں تقسیم کی بنا پر یہ مزدور ہے یہ سرمایہ کار ہے یہ کسان ہے یہ زمیندار ہے یہ خزاں ہے یہ قلعہ ہے کہیں لال پر تقسیم کہیں رنگ پر تقسیم کہیں نسل پر تقسیم کے قابلیت کا سب نکال کر دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب سے ہی قابلیت نکال میں لا کر دکھایا اس طور پر ہمارے خوشی کو بنایا کہ اللہ کے ایک بندے سارے سے کر آتے ہیں سلمان نام ہے سلمان نام ہے عرب نبی ہے فارسی راج ہے یہ جس وقت آتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اے سلمان تیرے باپ کا نام کیا ہے تو یہ کہتے ہیں سلمان کتنے اسلام کتنے اسلام کتنے اسلام سلمان اسلام کا بیٹا اسلام کا پوتا اسلام کا پرپوتا اور ان کا لکھے نقل کیا ہے کافی آتا ہے بڑی لڑا اور نقل کیا ہے تو کہتے ہیں ابیل اسلام لا عبد الشیوان ابیل اسلام لا عبد الشیوان اسے پسند کر رہے سنگا کریم میرے باپ کا نام اسلام ہے اسے اسلام کے سوا میرا کوئی بات نہیں یہ پیر کے قانون کے قبیلے پر فخر کرتے ہیں میں سب کرتا ہوں کس سے تو میں مسلمان ہوں مجھے سب سے بڑا ساتھی سب سے بڑا میری نسل کوئی نہیں میری کون کوئی نہیں میرا علاقہ کوئی نہیں میں مسلمان ہوں کسی چیز کو بڑا سے جانوں ایک مثال سے بندے کی سب سے تم جانوں تو میرا ہاتھ ملا اتنا سلا چیزیں جب اس کو محمد میں آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو محمد میں آ گئے تو پھر یہ کیا کہ میں فلاح کون کا ہوں میں فلاح قبیلے کا ہوں میں فلاح علاقے کا ہوں تمام قبیلے خطاب کی تمام بڑے خطاب کی تمام نسلوں خطاب کی تم سب کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو ہم سب خدا کے بنتے ہو ہم اس کو سب سے لوگ سب سے قبیل کی کوشش تو ایک بڑا اپنے ساروں کو سمجھ کی ہے آپ اگر قوموں کی تعریف کو کریے تو آج کی یہ چیز کھل کر دکھائی دی جائے گی کہ دنیا کی بڑی سے بڑی دن ساری ضرورت کی یہ سکھ دیکھا سکن دیکھا کس بنا کر پہلی جو ہی وہ بھی یعنی بکریت کی بنا پر تھی دوسری جو ہی وہ اگر آپ جب میں زور کے راضی زور کے دیکھیے تو وہ کیا نسل کی بنا پر نسل کی بنا پر مفادات پر یہ آپ کو چلتی ہے تو سرمایہ داری پر اور سرمایہ داری کے مقابلے میں اس کراقیت پر یعنی مفادات اور اضافی کا ضرور جو ہے وہ انسانوں کے اندر تیس پیدا کرتی ہے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا سکے میرا ہوں کہ اسی بڑھائے وقت کر بن آمدی یہ بڑھائے سخت کر بن آمدی تو دیر کے لیے آیا ہے کہ دیر کے لیے نہیں آیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری انسانیت کو ایک سن کرا دیا ہے آپ نے انسانیت کو اجزاء میں تقسیم نہیں کیا اگر یہ کہا گیا تو صرف اس لیے کہا گیا کہ تم ایک دوسرے کے اس سے فائدے حاصل کر سکتے انسانیت میں سوال کا تناظر کے لیے نہیں آ رہی کورونا کا وجود ایک دوسرے کے سرخ کے لیے نہیں بلکہ صاحب کو انسانیت پر انسانیت کو درج کیا دوسرے والے تھا انسانیت کے لیے دیا میرے دوستوں انسان اور قومی آج تک اپنے گرے اور فائدے کا فیصلہ نہ کر سکے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تعلیم آدمہ کو دیا اور پوری کی پوری انسانیت کے لیے دیا میرے دوست کوئی بھی انسانیت کے اندر ایسا لانا تعلیم دے کر نہیں گیا. میں سوچا دیتا ہوں کہ تیرے بعد ان شاء اللہ حاضر ہو جائے گی بس آج گزرے گا ہماری میرا سڑک باقی ہے بہت آگے مختصر بات کرتا ہوں. یہی لگ گیا حضرت محمد مصطفیٰ نے جو تعلیم دیا آج تک یہ کیا تعلیم خدا کی طرف سے آیا اور اسلام کے نظریے تعلیم یہ تھا کہ تعلیم دینے والی بات صرف اللہ کی بات ہے اور اللہ کے نزدیک پوری کی پوری مخلوق وہ عرب ہو یا عجب ہو ہندو ہو کے سنی ہو یا پانی ہو کے روسی ہو امریکہ ہو کے افریقہ ہو سب سے سب کی اللہ کی نگاہیں ایک ہے سارے گورے علی بڑی سب اللہ کی نگاہیں ہے. ہر تعلیم کی ایک دنیا تم سب سے دیکھو اور دوسری دنیا میں سب سے دیکھو کہ آج کی دنیا میں جب قوانین بنائے جاتے ہیں تعلیم کا زمانہ آگے بڑھ چکا بنائے جاتے ہیں تعلیم کے بنانے کا کیا رکھ ہوتا اگر کسی ملک میں جو ملیت قائم ہے تو اکثریت کی پارٹی اپنے آداب کو جمہوریت جمہوریت کے پردے میں اقلیت پر نافذ کرتے ہوئے کہے گی کہ میں نے تیرے مفادات کی رعایت کی ہے ہزار شکایت لیکن کچھ نہ کچھ مفاد کو اپنے بات جو ہے پورا کر دے گی. جو پیسے کتنے کیا ہوتا ہے جو پیسے کا اس کی بات جو ہوتی ہے قانون ہوتا ہے. اسی طور پر اس طرح کی عمارت میں مشہور کسان کی بات کرے سرمایہ دار ملکوں میں سرمایہ دار کی بات کرے یا یہ کہہ لے ایک دیر تک کا ہی جہاں قانون ہوگا جس کی بات جو ہے وہ قانون بن جایا سکتی ہے. آج کی جو ضرورت حقیقت کے لحاظ سے دنیا میں جاری اور ساری ہے کہ جس کی لازمی استھتی ہے چاہے کہیں تھوڑے رکھے کہیں زیادہ رکھے. اب اگر اللہ کے قانون کے لیے ہو تو اللہ نہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا نہ وہ سختی نہ حاضری نہ سیاری نہ ضروری نہ کسی کا نہیں جو سکتا تو کسی کو جاتی نہیں اس کو ہے سکتا اس سے نزدیک ہر انسان کا مفاد ہے اتنا پیارا ہے جہاں کے دوسرے انسان کا ہر نزدیک کا مفاد اس سے پیارا ہے اسی سے خدا کی سزا ہے مفاد اللہ کے باقی ہے ہر انسان کا مفاد خدا کی نجا چکی ہے. اس بنا پر جو خدا تعلیم بنائے گا وہ کسی کی رعایت کر کے نہیں بنائے گا کسی کی ہے کسی کے ہوتے نہیں بنائے گا بلکہ ہر ایک کو اس کا حق دے گا. اور اسلام نے جو تعلیم دیا اس نے ایک عجیب بات میں رکھ دی کہ انسانوں کے حقوق کی حفاظت اس ایک عجیب کے دوسرے کو یعنی دو آدمی ہیں یا دو پیڑے ہیں ایک قوم کے مفاد کا پورا کرنا دوسری قوم کا مقصد بنا دیا گیا. اگر تم اس قوم کے مفاد کو پورا نہیں کرتے اس کے حق کو مارتے ہو اس انسان کو میرا سرمایہ دار کا مفاد مزدور کا دھول بنا دیا گیا اور سرمایہ دار کا مزدور کا مفاد سرمایہ دار کا دھول بنا دیا گیا. ہر ایک کی رعایت کس طور پر حقیق دکھا کے ہم کہتے ہیں حقیق پڑھائی آج سے آپ ایک پرانے کریں اللہ تعالیٰ حضرت اللہ کہتے ہیں اللہ کی حد اللہ کی حد کیا ہے اللہ کے آسان کیا ہے کہ تم کسی دوسرے کا حق مار نہ لو کسی پر ظلم نہ کر لو کسی پر زیادتی نہ کر لو. قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آسان کا لحاظ اگر دنیا میں ہو جائے تو آج پوری کی پوری دنیا سے ظلم زیادتی اور پیڑ اور شکاری اور کتنی برائیاں ہیں ختم ہو کر رہ جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احساس کیا ہے اس کا احساس یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا عادلانہ تعلیم دیا جو پوری کی پوری انسانیت کے لیے عدل کا قانون ہے عدل کا قانون ہے اور قید کا قانون ہے جو اس قانون کو دیکھنے کے بعد انسانی سب سے جو ہے وہ حل ہو جاتی. بے تین جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا انسانیت کے اوپر پیسہ ہے کہ اس آدمی کی اس دنیا میں انسان مال کے لیے پیسہ ڈھلے گا, ہر سبتا دوسرے سے پکڑاتا ہے اپنے مال کی بنا پر مفادات کی بنا پر. سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی محبت کو دلوں سے نکالا, مال کی محبت کو دلوں سے نکالا تو یوں کہا کہ مال کو معاملہ نہیں بنتا آزاد کے معاملہ رکھتا. ہم کہتے ہیں مال سے رسم رسائل حل ہوتے ہیں, یعنی اللہ کے سامنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال سے رسائل حل نہیں ہوں گے, آمال سے رسائل حل ہوں گے. اگر تمہارے آمال درست ہیں تو سب کے ساتھ سب کے ساتھوں میں بھی تم طرف جاؤ گے, اور اگر تمہارے آمال خراب ہے تو اگر تم سونے کے پتے پر بیٹھے ہوئے ہو تو اس میں کتنے دلا سے رکھ دیا جائے گا. مال کا ہونا سوال کی بات نہیں, اخلاق والا ہونا سوال کی بات ہے, اچھے عمل والا ہونا رکھتے ہیں اس طرح کی بات ہے. حضور صاحب کا سننے دلوں سے مال کی محبت کو نکال کر کسی سارے کے اندر خدا کی اپنی محبت پیدا کر کے آغاز سارے کی محبت کو پیدا فرمایا, اور اس کے بعد آغاز کی بنا پر مال کی بنا پر جو جھگڑے ہوتے ہیں ان کا ان سے کالا نظام آتا قائم کر دیا کہ دنیا میں مالدار اس طور سے زندگی گزارے کہ اسے مال سے محبت نہ ہو. اگر اس کے پاس مال آئے تو وہ غریبوں میں مال کی شکتی اپنا خریدہ سمجھے, اور غریب جو ہے وہ مالدار سے مال خریدہ نہ رکھے, جو کہ اللہ کے فضل کو نگاہ رکھتے ہوئے اپنی محنت کر کے مال کو کمائے اور اسے بھی خیر کی طرح پر لگائے. یعنی مال کو مقصود نہیں بنایا اور اس کے حل کے لیے جسے آج کل اس کے دنیا میں جھگڑے کے چلے ہیں, اس طرح کی جھگڑا یہ فلاں جھگڑا یہ فلاں داری کا ان سب کو اس طور پر حل کیا ہے کہ سرمایہ داری کی جو خرابیاں تھیں ان کو نکال کر ختم کر دیا, اور دیکھو مزدور کے لیے پریشانی کے سبب سے ان کو پورا کرنے کے لیے سرمایہ داری کے نکال کو اس طور پر ختم کیا ہے. دیکھو سرمایہ دار مادہ کیسے بنتا ہے, حرام کی کمائیوں سے, سود کے کھانے سے, اور اسی طور پر سطح بازی سے جتنے بھی ناجائز کمائیں گے یہ سب کو حرام قرار دے دیا, اور اس کے بعد اس کی دوسری لڑکی سے اختیار کی تو اگر کوئی بڑے سے بڑا مالدار ہو کروڑوں روپے کا مالک ہو اگر وہ سرکار کو دائرہ دیتا رہے تو 40 سال کے اندر اس کا مال سب کا سب ختم ہو جائے گا. مال کی نقاسی کے طریقے زیادہ بتائے گئے, مال کی ذمہ داری کے طریقے نہیں بتائے گئے, اسی طور پر مال کی مت کو حل کر کے رکھ دیا, اور انسانوں کو بھی بتایا کہ اگر تم اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہو تو تمہارا مسئلے کا حل مال کی محبت میں نہیں, مال کی جمع کرنے میں نہیں, بلکہ مال کو خرچ کرنے میں ہے. اور پھر قانون کے لحاظ سے اس طور پر بنا دیا کہ انسان جو سرمایہ دار ہے وہ اس وقت کامیاب ہوگا اگر وہ اپنے مال کی نکاسی بنی بنی کرتا رہے گا, اور غریب کو بتایا کہ تم اپنے مال کو اس طور پر امیروں سے لینے کی طور پر اگر تمہیں مالدار بنے گا تو خدا سے آگے بنا دار ہوگا کہ اپنا کمایا غریب طور پر کرا تمہیں جو تیرا کمانا ہے اگر جائز طریقے پر ہے تو تیری نجات کا ذریعہ بن جائے گا. فقیر اگر صحیح اس کے مال کو کماتا ہے اور خرچ کرتا ہے تو وہ ایسے مالدار سے ہے جو کہ مال کو ناجائز طریقے سے کماتا ہے تو ناجائز طریقے سے خرچ کرتا ہے. ایک بار رکھیے دیتا ہوں میرے دوستوں, اسلام کے رسیے کو اگر آپ دیکھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طور پر مال کی محبت کو نکال کر آمال کی محبت کو لینے کے دلوں میں پیدا کیا, آج کی فکرا کا ایک عظیم مجمع اگر آپ دیکھیں رحمت اللہ علیہ ڈاکٹر کر جو ہے یہ مثال کے طور پر سر دن رحمت اللہ علیہ جو ہے کیا آپ کے تہوار میں جو کہہ رہے ہیں ان سب کے پاس مالوں کے انداز نہیں تھے, ان کے پاس کیا تھا خدا کا تعلق تھا, خدا کی محبت تھی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی, ان کے پاس آواز تھے کہ آمال کی محبت کو انسانوں میں پیدا کر کے مال کی بھرنے کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا. ان کی طور پر اخلاق کے وہ نمونے نکالنے کو دیے کہ خود بھوکھا رہ کر ایک دوسرے کے خلاف ہو. آتا ہے کسی نے پایا اثر ہے قرآن کریم کی حکایت ہے کہ لوگوں پر خرچ کر دیتے ہیں خود بھوکھے رہ جاتے ہیں, اور کسی نے اس کے لیے کہا ہے